Az elmúlt 50 évben számottevően változtak a névválasztási trendek, összevetve a pár évtizeddel ezelőtti és a jelenleg divatos neveket, ég és föld, amit látunk. Míg annak idején a hagyományos nevek voltak divatosak, mint az Erzsébet, a József, a Katalin vagy a Mária, addig ma a modern, külföldies hangzású, angolból, franciából magyarosított írású, esetleg sorozatban vagy filmekben szereplő nevek, valamint szépen hangzó gyümölcsök, tárgyak elnevezéseiből fabrikált keresztnevek lepték el a névnaptárakat. Az adható nevek tára pedig évről évre gyarapszik, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetéhez mindig érkeznek kérelmek újabb nevek befogadására. Ez a különleges nevek választása, ez is bizonyos értelemben olyan, mint egy rang. Nem szeretnél átlagos lenni, nem szeretnéd, hogy a gyereked átlagos legyen, szeretnél valami különlegességet, nem szeretnéd, hogy hasonló nevű gyerek legyen az osztályban, te azt szeretnéd, mert hogy ő igazán különleges, és nem elég, hogyha igazán különleges attól lesz, hogy igazán személyiséggé formálod őt, hanem hogy az legyen is a nevében, az tükröződjön, az fejeződjön ki, hogy elég legyen bemutatkoznia, vagy elég legyen aláírnia egy levelet, és már mindenki tudja azt, hogy hoppá, ez nem akárki. Ez valaki. Igen, de közben meg ezen kívül, hogy szeretnél egyéniséget sugározni a gyermeked által is a világ felé, hogy te nem egy akárki vagy egy tucat ember, közben meg az is megfigyelhető, hogy az emberek nagyon szívesen állnak be az akolba, a tömegbe, mert hogy azt megfigyeltétek-e, hogy Magyarországon minden 70 év fölötti nőt Máriának hívnak, és ha a férfi megéri a 70 éves kort, akkor az is József. De egyszerűen nyilván ez például akkoriban akár lehetett egy állásfoglalás. Jár ez a határ szerintem. Ez a férfiak nem nagyon tehát élik még meg. 90 fölött is már ott vannak a minimum egy István, Lajos, Károly. Jó, de alapvetően a Mária az biztos. És annyi, fiatalos annyiban nevek, hogy Iván, igen. 80 év fölött. László. Simán, 70 fölöttiek, jó, ma már mind kivirágoztak szerintem. És de a Mária és József szerintem azért volt amúgy nagyon népszerű. Mert ők már réges-régen már az evangéliumban is egy pár voltak. De hogy azért, mert a kommunizmusban ez volt egy kicsit egy szembenállás a rendszerrel, hogy hát itt nincs az a semmi baj, hogy Mária meg József. De melyik ilyen rendszer? Azért mégiscsak utal. Csak érted, hogy ez a Habsburg Máriák és Józsefek, vagy a Názáretben lakó Máriák és Józsefek, ez ugye nehéz szétválogatni. Na jó, de a Komcsiknak mind a kettő rossz. Tehát ha Mária Teréziára utalsz, vagy József Nádorra, vagy mit tudom én, az neki ugyanúgy rossz, mintha a Bibliára utalsz. Nekem a nagymamám Lorett, vagy Lovas Mária Terézia volt, és az anyukája, vagy a testvére pedig Lovas Terézia Mária. Érted? Tehát ABC és ACB sorrendben használták el ezeket a neveket, de nyilván, ha Terézia ott van, az már utal arra, hogy ez a Habsburg Mária, nem a zsidó Mária. Ezt szeretném kifejezni. Az keresztény. Ja, utólag nézve. Nyilván ezek így változnak, tehát mondjuk amikor én gyerek voltam, akkor a fiúk között a Péter, László, Attila volt nagyon gyakori, a lányok között meg Krisztina, Mónika, nem tudom, körülbelül ezek, ma meg elképzelhetetlen, tehát teljesen elképzelhetetlen, hogy te azt a nevet add a gyerekednek, aki most születik, hogy Mónika vagy Krisztina, ilyen nincs. Mert ma mindenki... Nyilvánvalóan hú, van. A fiúk Marci, meg mik vannak ez, már? Ezek kedves, talán ezek kedves megközelítések, nem tudom. Igen, az is van. Jó, vannak igen, ez a franciás-angolos. De meg vannak az ős magyar nevek, amik reneszánszukat élik, tehát a Zalánkende, mit tudom én, Tas, Zsádor, Tas, Hunor, Hunor, Bulcsú. Koppány, Bulcsú, igen. De például az Ákos meg a Botond elég jól jön már a 70-es, 80-as évektől, tehát nem feltétlenül, azt gondolom, hogy ez azt mondjuk Kende, ez ilyen 2000-es évek vagy 90-es vége, de az Ákos Botond az már 70-es években igen, felütötte a fejét. Igen, de azok meg nem mentek annyira föl a topra, tehát nem lettek neve. Olyanok, mint mondjuk amilyen a lányoknál a Hanna, ami így rakétaszerűen föl szaladt, és pedig annál kevés zsidóbb név van a Hannánál, talán a Rebeka. Hát igen, meg a Ráhel, meg a Rebeka, jaj. De például az Eszter, az meg úgy zsidó név, hogy teljesen elfogadott mindenki számára. Az itt nem, ez nem, is különös, hogy a József is zsidó név, de abban már bele kell gondolni, hogy ez zsidó név, míg a Dávid esetében meg hát nem kell bele gondolni. Ez olyan, hogy Hannához tartozik a Dávid, a Józsefhez tartozik az Eszter. Igen, de a Dávid is teljesen elterjedt, mondjuk a Jákob meg a Simon, azok megint egy másik szinten vannak, aminél megint az van, hogy ha te ezzel a névvel, akkor most üzensz, ugye? Tehát aki azt mondja a gyerekére, hogy az Kende, vagy mit tudom én, Botján, vagy nem tudom, Koppány, az egyértelműen üzen. Igen, de szerintem, én ez vagyok. Igen, de szerintem, aki Dávidnak nevezi el a gyerekét, az is ki akar fejezni valamiféle filoszemitizmust ezzel. Az azért, a Dávid az... az... Szerintem ez teljesen elterjedt általános név, tehát ma már minden harmadik gyereket Dávidnak hívnak. Úgy gondolod? Gyerekeket nem, de felnőttek között szerintem. Ilyen hullámzása van ezeknek a, hogy hívjákoknak, divatoknak, tehát így kikopnak, eltűnnek. Ami nem tűnik el, a női nevek közül az a 100% az biztos, az az Anna. Az teljesen alap. Tehát az ilyen Katalin. Nagyon gyakori. Ja, az Anna egy ilyen kombinációs név, mert ugye vannak különböző Mária, Anna, tudod, Anna, Mari, Marianna, Marian, Marian, eleve Johanna, már van egy kombinált Mária, Anna. A Hannába nevünk. Is ott az Anna, meg a Johannába is, meg mindenbe benne most. De ugyanilyen a Bert, ugye nem csak Robert van, hanem Adalbert, meg mindenféle Bert. Egyébként Anna Léna, meg ilyenek is vannak, tehát teljes őrületbe el tud menni. Mondjuk Anna Terézia az nincs, igen. Szóval, hogy az Anna az például egy annyira semleges, egyébként ilyen szép, lágy, mégis van benne valami a mélysége miatt, van valami olyan... Meg a feltételes mód, a feltételes mód miatt. Szeretne Anni. Anna, de nem tudjuk, hogy fog-e. Én érzek valamit, hogy azért itt is van egy ilyen hullámhatás, vagy ingahatás, hogy nagyon elszabadult a 90-es években ez a tévésorozat névadás, vagy mondjuk a 2000 körül, és ehhez képest az elmúlt akár 8-10 évben visszafogottabb, akárkinek, akármi is a benyomása jó, de most hagynak olyan hülye neveket jóvá mondjuk 2023, hogy Dragana. Értem, hogy sokan néznek fantasy sorozatot, és aztán mindenféle kérvényeket írnak, de azért ez, hogy Marci, Hanna, Anna, ez komolyabb, jobb világ még akár annál is, mint amikor a Rolandok voltak sokan annál, meg pláne, mint amikor a Brandonok vannak sokan, meg az ilyen egészen brazil sorozatos nevek. Tehát hát mindenki szeretné, hogy a gyereke szépnek tűnjön már a nevében, igen, meg, és valószínűleg pont a Józsefek és Máriák, vagy a Katalinok és Bélák érzik úgy, hogy én így, hogy Tóth Bélaként leértem az életemet, és volt, akinek 15-ször mutatkoztam be, mire megjegyezte, hogy ki vagyok. Nem szeretném, ha a gyerekemről nem jegyeznék meg, hogy hogy hívják, vagy hogy ez egy különböző ember, mint a másik. Ne legyen ez az élménye. Aztán, hogy ez annak a gyereknek áldás vagy átok, ez akkor derül ki, amikor kiderül, hogy miről emlékeznek rá. Érted, hogy ő verte le a kínai vázát, ami 3000 éve ott állt, vagy ő mentette ki a tűzből a kis cicát. Tudod, mindenki hangzás alapján választ nevet a gyerekének, senki sem az alapján, hogy megnézi, hogy mi a jelentése, és a jelentés alapján kvázi a név, mint a név kötelez, a nomen est omen. Döntsd el egyáltalán, hogy milyen sorsot szánsz a gyerekednek. Jó, és de jelentse azt a neve. A vezetéknév jobban kötelez, mint a keresztnév. De van olyan, hogy nem Viktor. Például, igen, most mondanék egy példát, aki kb. Teljesült, akinek ráadásul az apja, és az apja győző. Ami, ja. Viktor is azt jelenti, hogy győző, itt nincs alternatíva. Igen, tehát ez a család gyakorlatilag csak franciásította, vagy latinosította, és, kétharmadot jelent a neve. Nem adhatta a második gyerekének is azt, hogy győző, ezért lett Viktor. Sőt, az apja is győz ő általa. Tehát az apjának már az a neve, hogy győző, és a gyereke, aki Viktor, az győzővé teszi magát, és az apját egyaránt. Teljesíti az apja jelentésének, a nevének a jelentését. Itt bejött a nomen est omen, amúgy pedig abban nem értek egyet, hogy az emberek mindig hangzás alapján választanak nevet, mert nagyon sokszor éppen, hogy valamilyen idolhoz rendelt nevet adnak, és ezért van például, hogy szerették volna, hogy anyakönyvezhető legyen a Wednesday keresztnév, mert hogy látsz egy sorozatot, abban van egy nagyon karakteres személy, és azt mondod, hogy igen, ez valaki, ez megáll az élet viharában, és az én gyerekem is legyen ilyen, és azt mondod, hogy hívják Wednesday-nek. Csak hát ugye van az a bizottság, aki ezt elbírálja, aki meg azt mondja, hogy azért ne az legyen már, hogy fut a Netflixen egy sorozat egy évig, és utána ez a szerencsétlen ember még 70 éves korában is majd magyaráznia kell, hogy miért hívják őt szerdának, érted? 12-13 rész, de az Addams igen. Family-vel 50 éve tisztában lehetünk, de minimum a 90-es évek Angelica Huston tudod szereplésével, ott is volt egy Wednesday, meg rajzfilm formában is ment, akkor miért nem gyógyultak rá? Gondolom azért, mert én nem látom láttam. Nem volt kultikus. De ez a színésznőcske, ez most nagyon népszerűvé tette, vagy jó. Most valahogy a popkulturálisan jobban megfogta a nézőket, tehát jobban beütötti, mainstreamebb lett, mint akkor. Na most ugyanez a bizottság azonban nem ekkora gatekeeper és watchdog és társai 2023-ban az alábbi női nevekkel. Alia, Ancsa, Anna Rózsa, Bojka, Dorita, Dragana, Eleonor, Elora, Emilin, Girdiana, Ili, Kaori, Kikerics, Kyoko. Kyoko. Ez jó ez egyébként, ez japó, nem? Igen. Lile, Linel, Lisa, Madhuri, Mei, Nabi, Palzom, Serina, Sosana, Söván, Smilla, Teca, Zaira, Zenda, Zília. Tehát ezek átmentek 23-ban, és... A Renz D.S. fönnakat. Tehát ezek voltak a női keresztnevek. De mi nem ment át? És akkor, hát azt nem tudjuk meg a büdös életben, a szokásos hülyeségek, amik évről évre kijön egy cikk, ami a 97-es ilyeneket úgy sorolja föl, hogy ezek a tavalyiak, lehet, hogy én is épp egy ilyet nézek. Viszont férfi nevekről azt mondja, hogy ezek viszont átmentek. Berk, Dáris, Gábris, Galahad, vagy Galahad, na az komoly, ami egy vezetéknév, nem? Gondolom, Sir Galahad, az miért? Lehet, hogy nem lehet, hogy ez egy keresztnév, gondolom, minden Sir Galahad off, és akkor egy várneve, gondolom valahogy így. Clinton K-val. De ez a másik. Corbin. K-val? Ez a szerencsétlen igen. Magyar. Clinton K-val? Mert C-vel nem írhatod, csak ha nemzetiségének vallod akkor magad. Akkor meg Clinton, érted? Ja, Clintonos rapperek, nyugatra menjetek. Legolas? Sikerült végre. Sikerült Nazi, a legolaszosabb nevet kiválasztani. Bipo, Saif, Sigurd, Stoyan, Sviatoslav és Tiago. Most állítólag a magyar watchdog gatekeeper, ahogy te mondtad, bizottság azért elég jól őrzi ezt a területet, hogy milyen nevek adhatók, egyébként meg amúgy a gyerekedet úgy hívod, ahogy akarod, mert ugye van a becenév, tehát az, hogy minden családban vannak azok a nevek, amiket a család használ a tagokra, nem mindenkire, de vannak ilyen bekattanások, hogy valaki, putyi, és akkor úgy hívják. Ilyenek, és ezt utána anyakönyvezni akarják. Tehát, hogy azt nem tűthatja meg senki, hogy ő rá úgy hivatkozik, még három generációval később is már mindenki, hogy ó, hát a cucu bácsi mi hát, ahogy király, meg báró lehetsz a becenevedben, meg doktor is. Még egy olyan taxist sem hallottam, akiről arról hallottam, na jó, egy olyan taxisról sem hallottam, akit PhD-nek becéznek, de doki, az rengeteg van közöttük. Igen. Valószínűleg lemaradásban van a taxis névjegyzék szakma egy 35 évvel. Doki nem, az beadja, mint szakma. Viszont Amerika az ívó. Ugye az nem azon az úton jár, mint Magyarország, tehát ott egy kicsit liberálisabban kezelik a névkérdését. Más, hogy hangzik. Ha Amerikában azt mondod, hogy olyan nevet adnál egy gyereknek, hogy Eszter, nem a gyereknek, hanem akár a 40-es éveiben lévő valaki, azt kirögték volna, mert az olyan lenne, mint nálunk a Jolán. Tehát, hogy érzed, hogy azt egy, mit tudom én, 1950 után születetteknek a legritkább esetben rendelik hozzá, de a 30 körül születetteknek meg nagyon. Uh-huh. És Amerikában ilyen módon az Eszter, ami nálunk egy ilyen teljesen épeszű, uh-huh. jól hangzó női név, náluk az öreg név. Uh-huh. Ja, de amit akartam mondani, hogy ott azért egy liberálisabban kezelik a névadás kérdését, és vannak ilyen cikkek, nem lehet tudni, hogyha Elon Musknak született gyereke, azt hogy hívják, mert ezt itt titokban tartják. X. De van egy ilyen, hogy az egyiket állítólag technomechanikusnak, vagy nem tudom, technomechanikus. Hogy az a neve, hogy érted? Technomechanikus Musk. És akkor... Ha hogy máshogy hívnak? Hát nyilván nem volt elég neki a Jolán meg a Bert, meg nem tudom mi. Abból a technomechanikus azt se igazán tudott megállapítani, hogy fiú vagy lány. Robot nevet adott a gyerekének. De Michael Jacksonnak is ilyen nagyon súlyos. Jaj, a Michael Jackson az borzalmas. Ő ráadásul ő tenyésztett gyerekeket. Tehát ő kiválasztotta egy katalógusból, hogy ki legyen az apja, kiválasztotta egy másik katalógusból, hogy ki legyen az anyja, és kiválasztotta egy harmadik katalógusból, hogy ki legyen a béranya, aki kihordja. És már csak ezeket... egy negyedik katalógusból ki kellett volna választania, hogy ő maga ki legyen. Ezt ő kiválasztotta, ezt a három szereplőt, és tenyésztett belőlük egy gyereket, és az elnevezte Paris Jacksonnak, ez volt a lánya. Két fiút is tenyésztett hasonló módon, és az egyiket elnevezte Prince Michael 1-nek, és a másikat elnevezte Prince Michael 2-nek. Ez elég az súlyos. Milyen lehetett Prince Michael kettőnek lenni? Egynek lenni is borzasztó, de kettőnek. Hogy nem tudott még egy nevet adni, hanem a másik gyerekének is Prince Michaelnak kellett lennie, és akkor adott neki egy rendszámot, tudod, hogy meg lehessen őket különböztetni. Ezt csinálni, de tudod, ha már tenyésztesz, ezt is megteheted. Persze, de hát ebben ez a borzasztó, hogy és mit adott, ugyanúgy a saját nevét adta nekik, tehát nem tudott a saját picike koponyájából kilépni egyszerűen, abban ott bent cirkulált. Egyébként visszatérve arra a témánkra, amit évente megemlítünk, hogy Magyarországon nincsenek Jézus nevű emberek, az elmúlt egy-két évben megpróbálták becsúsztatni, hogy egyébként lehessen adni. Miért amúgy nem lehet azt, hogy Jézus nevű ember? Én tartok tőle, hogy abban a több mint 4000 keresztnévben egyelőre nem került felsorolásra, és akkor ezért valakik tesznek gesztusokat. Ebben már van egy kis barbárság, hogyha az Isten embernek a nevét adod a gyerekednek. Okay, az nem véletlen, hát hogy... Dél-Amerikában ezt adják. Dél-Amerikában adják. Pontosan azért, mert ott tudod, nem nagyon régen volt még az őskor, nem nagyon régen volt még, hogy Kukulkán Istennek feláldozták az elsőszülötteket. A kis Jézust. Igen, most az, amikor te a Jézus nevet adod a gyerekednek, azzal azt állítod, hogy a gyereked az kvázi az Isten ember, ez egy szakrális név, ezt bizonyos értelemben blaszfémia a gyerekednek adni. A szakralitásnak a megnevezését egy földi, egy világi, egy bűnös, egy gyarló lény megnevezésére alkalmazni, az a szentség meggyalázása. Bizonyos értelemben a szentség meggyalázása, hogy nem véletlen, hogy Latin-Amerikában, tudod, vannak köztéri Jézus szobrok. Itt Európában nincs ilyen. A Jézus szobor az a templomban van. Hát igen, nincs ahogy Jézus, van, hát nincs nem, ahogy Jézus tér. Meg nincs ahogy Jézus, nincs ahogy Jézus körút. Nincs ahogy Jézus körút. Nincs, mert az profán. És a profánnak nem adjuk a szent nevet. Mely ez nem babonás? Ez nem a barbárságtól félő babonás? Dolog, hogy nem adjuk, mert akkor különben mi lesz? Tehát melyik a barbárabb az, hogy mi lesz? Adjuk, barbárok vagy leszünk. Az, ha nem adjuk? Mi lesz? Barbárok leszünk, csak annyi lesz. Semmi olyan szörnyű nem történik. De még csak az se lesz, mert nem tudom, érted? De így is azok. Csak azok vagyunk, de nem ettől vagyunk csak azok, hanem ennek ellenére vagyunk azok. Na, viszont vannak még azok a nevek, amiket a Jézuson kívül nem szokás adni, mondjuk bibliai név a Káin, tehát azt se adod, mert az valahogy úgy rosszul cseng. Vagy mondjuk az nem bibliai, az Adolf, azt se nagyon adott, de mondjuk még a 90-es években még a Kósel Adolf, nem is tudom, a Szerencsekerékben, hogy miben játszott. De szerinted miért kapta ezt a nevet, hogy Adolf? És nem mikor? Tudom. Mondjuk ott még lehet... Ilyen 61-es lehet kb. Nem? Szerinted miért kapta? De az még el tudom képzelni, hát nem hiszem, hogy azért. Jaj, a kommunizmusban nem, azt a nevet azért adni, aztán csak nem azért. Figyelj, azt el tudom képzelni, ugye a bizonyos Adolf előtt még az Adolf az egy olyan elfogadott... Hát, de a Kósel Adolf utána született. Várjál. És előfordulhat, hogy neki mondjuk a nagyfaterja, megint csak a Cucu bácsi, aki a családnak a nagy izéje, az Adolf bácsi, és mondjuk rávaló hivatkozással, vagy emlékezéssel, mert hogy egy csomószor nevet lehetett ugyannak. Ott egy nagy bácsi, de én attól tartok, hogy nem a Cucu bácsi volt az, akire emlékeztek. A kis bácsi volt. Na mindegy, lehet. Minden esetre szerintem a veszélyes művelet 1967-ben a kommunizmusban a vasfüggöny mögött a gyerekednek azt a nevet adni, hogy Adolf. Hogyha te úgy ezzel tényleg van, aki szeretve, lehet, hogy valaki szeretve. Szereti a veszélyesen élni. Megvan az a jelenet a Dumbé és Dumberből, amikor lefagy a taknyuk, annyit mennek a robogóval a -20 fokban, és tudod, így a szemöldökük fehérre fagy, meg minden, és úgy száll le a motorról, hogy ilyen lovaglóülés alakja van órákon keresztül. Nagyon fázik az egyik, és mondja nekem másik az út végén 2000 kilométer után, hogy miért nem kérted el a podcastjümet rajtam? Végig kettő volt. És hogy így tudod, hogy ez a lehetőség nyitva állt. Na most Kósael Adolf nevében ilyen az elbetű. Ki igen, tudja, hogy igen, az igen. Kósa László. Lajos Mizsei, vagy pedig Kósa László Adolf, és igen. Tudod, hogy az vajon mit nyert? Meg kéne igen. Fordítani azt a mással hangzót, mint a szerencsekerékben, amihez neki pont nem volt köze, hogy vezeték vagy keresztnevet rejt. Mert ha kiderülne, hogy az egy László, és végig lehettél volna, nem Adolf, és igen, mégis igen. Vállaltad. Akkor már ő választotta akkor, azt, hogy ez igen, az egy nehéz pálya. Egyébként a két névadás azért jó, mert a gyerekednek nyitva hagyod ezt a kaput, hogyha esetleg ő el akar különbözni tőled, mert olyan is van ugye, hogy ez is egy őrület egyébként, hogy a szülők a saját nevüket adják tovább, és akkor amikor azt akarja, hogy ő nem azt akarja, hogy így emlékezzenek, vagy azzal azonosítsák, akkor a második nevét használja, és akkor már egy kicsit így. Kósa Luftwaffe Adolf. Esetleg Somogyi Gyöngyi Zsuzsanna Spitzer Soma Mamagésa, aki rengetegből választhat, de a felét magának adta. Tehát hogy az is érdekes, nem? Hogy tulajdonképpen igen, igen. Nem kell, hogy a szüleid felruházzanak téged hát 3-4 névvel. Hát ez a Petőfi Velorex milyen lesz. Ulma Mónika. Ha úgy hivatod magad, ahogy akarod, tehát nem kell a szüleimnek aggódnia, hogy én eléggé ízé leszek-e Apollónia, hogy valami szép nevem lesz-e. A Tóbiás Jeremiás Ezékiel, ezt megbeszéltük, hogy szintén bibliai nevek, de ez Ezékiel olyan jól hangzik. Igen, erős a Tóbiás, nép, de... hát azt elrontotta a Gyurma film szerintem itt nálunk. Hát, én a Gyurma, az Oszkárt is. Szerintem a Gyurma, szerintem az Oszkárt a díj rontotta el. A Gyurma film azt hiszem a helyén kezelte a Tóbiást. Én azt gondolom, hogy nem a Gyurma film okozta ezt, hanem a Gyurma film csak ráfektette a szörfdeszkáját erre a létező hullámra. Meglovagolta. Igen. Igen, ez a Tóbiás nagyjából erre alkalmas ez a név, hogy egy Gyurma film. Én ismerek Tóbiást is egyébként, hogy első sok de után ez teljesen. Lehet komolyan venni? Abszolút teljesen. Vezeték vagy keresztnév? Nem, keresztnév és 6 éves, tehát még azért van. Ja, hát így könnyű. Van ideje kibontakoztatni. De közben érted, belőle lesz a Tobi. Hát amikor igen, a, de tudod, Tobi, a Tobi az olyan jól hangzik. Angolban. De tudod, amikor amikor szülőként a Tóbiás nevet adod a gyerekednek, azért ráraksz egy zsákot a vállára. Tehát, hogy tudod, egyszerűen, tehát neked meg kell küzdened azért, fiam, hogy komolyan vegyenek az életben. A másik, amikor vannak azok a nevek, mint az Erzsébet, meg a Krisztina, ugye ezeket mindenki ismeri, és akkor ezeknek anyakönyvezhetőek az elvileg becézett változatai, mint a Zsóka meg a Kriszta. És amikor ezt adod, akkor a gyereked egész életében bárhova megy, bármikor hivatalba ügyet intéz, vagy a postán, vagy akármit csinál, akkor, vagy bankszámlát nyit, akkor mindig el kell mondania, hogy nem Erzsébet, hanem tényleg Zsóka. Ne azt írja, hogy Erzsébet, mert Zsóka vagyok, mire néznek rá, hogy a határsz, hülye vagy, aha, te Erzsébet. Ez számtalan szó. Ez a beépített becenevesítés, ami az előbb felolvasott, igen, listában is volt egy-két. Ezt a Gergő az egy, nem egyszerűen a Gergelynek a becézése. A Gergely becézése is, de amúgy meg egy teljes, ilyen, egy teljes igen, értékű. Most már igen, de ilyen a Rozi is, meg ilyen a Teca az előbb mondtad. Rozi? Szóval, igen, Rozi is van. Milyen az, amikor becsönget hozzád valaki, hogy házkutatást tartana, és ő Tóbiás Ezredes? Tudod, hogy mennyire veszed? Persze. Jöjjön be. Jó, hát hogyha elcsattintja az elektrosokkolóját, akkor lehet, hogy megtanulod tisztelni azt a szót, hogy Tóbiás.